Ferește de nană ușile, că-ți împrunci cu dobile. Corindele, corin, corindele, corin, că de-a seară stăm pe afară și optincile de țară. Corindele, corin, corindele, corin, streșinile și dacă niți prin